Asoma do, asoma do yongolo, asoma do, asoma nya, asoma do yongolo, nya nya, asoma do, kweyi sobo, kweyi orisa, asoma do, kweyi sobo, kweyi orisa. Bye. Volando.